Program Trzeci Sobota, 21 października, minęła 6. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Konsultacje z prezydentem w sprawie utworzenia nowego rządu ruszają w przyszłym tygodniu. Hamas wciąż przetrzymuje około 200 zakładników. Rusza akcja Światełko Pamięci dla Łyczakowa. W nadchodzącym tygodniu prezydent Andrzej Duda rozpoczyna powyborcze konsultacje z partiami w sprawie utworzenia nowego rządu. Jak podkreślał w rozmowie z tygodnikiem Solidarność, jego rolą jest realizowanie zadań dla Rzeczpospolitej. To po to ludzie mnie wybrali po raz drugi w 2020 roku, żebym pracował dla Polski, dla nich. No oczywiście ja występowałem, startując w wyborach z określonym programem. Nie ukrywałem tego programu nigdy. Cały czas się starałem go realizować. On jeszcze nie jest dokończony. Na pewno będę chciał dokończyć mój program. Na pewno jeżeli będą jakieś próby porzucenia dotychczasowych obszarów, choćby w zakresie właśnie inwestycji czy budowania bezpieczeństwa Polski, obronności, to na pewno tam będę wchodził w dyskusję, będę wchodził w polemiki, zwłaszcza że w jakimś sensie i konstytucyjnie, i tradycyjnie to są obszary prezydenckie. We wtorek prezydent spotka się najpierw z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości, po południu z politykami Koalicji Obywatelskiej. Oceniając minioną kampanię wyborczą, prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził, że popełniono w niej szereg błędów, które należy przeanalizować. Dodał także, że w ostatnich latach zmieniła się struktura elektoratu. Polityka jest akurat szczególnie obciążana ryzykiem błędów, bo to jest taka dziedzina, gdzie poziom niepewności decyzji, ich skutków jest wysoki, ale przede wszystkim Polska się rzeczywiście zmieniła i zmieniła się także struktura elektoratu. Zmieniła się w ciągu tych ostatnich kilku lat i ten proces prawdopodobnie będzie trwał. Musimy to brać pod uwagę. Przedstawiciele opozycji, która w nowym Sejmie ma większość, liczą na szybkie utworzenie nowego rządu. Michał Gramatyka z Polski 2050 powiedział, że prawdopodobnie Trzecia Droga zrealizuje to, co było zapisane w umowie koalicyjnej i w nowym Sejmie stworzy dwa kluby. Ja wyobrażam sobie funkcjonowanie w klubie parlamentarnym Polski 2050. Uważam, że to byłoby dla naszego ugrupowania najkorzystniejsze. Natomiast, co warto podkreślić, nasze kluby, czyli PSL-u i Polski 2050, będą ściśle współpracować i pewnie na ten temat powstanie porozumienie. Koalicja Polski 2050 i PSL-u wprowadziła do Sejmu 65 swoich przedstawicieli. Hamas wciąż przetrzymuje około 200 zakładników różnych narodowości, w tym Amerykanów, powiedział szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken. Jak powiedział, są wśród nich dzieci i osoby starsze. Wczoraj doszło do uwolnienia dwóch amerykańskich zakładniczek. Jak powiedział Blinken, udało się to m.in. dzięki rządowi Kataru. Odnosząc się do deklaracji Hamasu, że uwolni zakładników, jeśli Izrael przestanie bombardować Strefę Gazy, dyplomata powiedział, że nie powinno się brać takiej deklaracji poważnie, tak jak nie bierze się poważnie tego, co mówi państwo islamskie. Ukraina szacuje, że szkody środowiskowe spowodowane rosyjską agresją wyniosą ponad 50 miliardów euro. Tylko zniszczenia po ataku na tamę w Kachowce będą kosztować Ukrainę prawie 4 miliardy euro, powiedział premier Ukrainy Denis Szmyhal. Szkody środowiskowe wnoszą obecnie ponad 55,5 miliarda euro. Połowa tych strat wynika z zanieczyszczenia powietrza spowodowanego pożarami lasów, atakami rakietowymi i spalaniem produktów ropopochodnych. Ponad 170 tysięcy kilometrów kwadratowych terytorium Ukrainy uważa się za potencjalnie zaminowane. Akcja Światełko Pamięci dla Łyczakowa tradycyjnie zapłonie także w tym roku. Trwa zbiórka lampek, które 1 listopada zapłoną na największych nekropoliach Lwowa. Wielki finał akcji odbędzie się 24 października. Jak podkreśla dziennikarka Telewizji Polskiej Beata Wolańska, w akcji chodzi nie tylko o zakup zniczy. Chodzi o to, żeby ludzie o tym myśleli, żeby pamiętali, żeby były lekcje. Czasami przyjeżdżają takie kilkuletnie dzieci i one wiedzą, kto to były lwowskie Orlęta, że to byli ich rówieśnicy, którzy walczyli o polski Lwów. I mnie się najbardziej w tej akcji podoba właśnie to, że z jednej strony pomagamy finansowo, ale druga równie ważna rzecz jest taka, że edukujemy. Dzięki tej akcji znicze z Polski 1 listopada płoną na tysiącach polskich grobów za wschodnią granicą, na cmentarzu łyczakowskim, janowskim i na Orlętach, ale także w Jaworowie, Strzelczyckach i Pinkucie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota w centrum i na południu pogodna, a na północy więcej chmur i tam przelotne opady deszczu. Temperatura od 8 stopni na Suwalszczyźnie, około 17 w centrum do 24 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na północy kraju aż do 75 km na godzinę z kierunków zachodnich i południowych. Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 5 minut po godzinie 6. Bed and breakfast. Good morning, it's time to wake up. Piotr Firan. Raf Uzar. Good morning. Proszę Państwa, ale to tak słońce wzejdzie gdzieś około 7. Słońce, śmońce, we don't need słońce. It's better breakfast, it's time to wake up. To prawda, zapach śniadania już dziś unosi się, przynajmniej w naszej wyobraźni. W głowie. Może tak. No to zaczynamy, dzień dobry. Yes. Dzisiaj między innymi, proszę Państwa, wybierzemy się do Legnicy. Po przeprowadzeniu analizy okazało się, że blisko połowa dróg jest w stanie przedremontowym lub gorszym, a to nie koniec problemów. Jak to wygląda u Państwa? U nas bywa różnie. Właśnie na ten temat rozmawialiśmy, no, że te drogi są coraz bardziej falujące. It's not good. Falujące i mają takie też gorsze obszary, gdzie, no, wiadomo, co się dzieje. Proszę dać znać ewentualnie 2 2 7 3, zwłaszcza, że dzisiaj jest Repair Day. International Repair Day. To ewentualnie też, co udało się Państwu naprawić, czy w ogóle naprawiamy dzisiaj cokolwiek. Tak, w sprawie dróg. Ludzie łamią koła, występują o odszkodowania. Wiadomo, co się dzieje na takiej drodze, przy takiej częstotliwości ruchu. Po 7 porozmawiamy z Małgorzatą Moczulską z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, na którym oprócz studentów można też spotkać towarzyszące im psy lub koty. A w ostatniej 3 godzinie naszego programu opowiemy Państwu o tym, że pomagać możemy nawet zbierając kasztany. Musimy zebrać kasztany, które są zdrowe przede wszystkim, czyli nie są spleśniałe, nie mają pęknięć żadnych. Ważne jest bardzo ich przechowywanie. One muszą być w specjalnych workach. Jeśli są na przykład w reklamówkach, to mogą być tylko przez chwilę tak naprawdę, żeby po prostu się nie zniszczyły, nie zepsuły się te kasztany. Do you collect kasztany? Nie. A wiesz, jak się mówi po angielsku? Chestnuts. Very good. Horse chestnuts właściwie. Horse chestnuts. Chestnuts to są te jadalne. Ale połączymy się też z Janem Pachlowskim, który dzisiaj... Będzie Janek. Uwaga, surprise, o UFO... UFO? U Janka? Time goes by, I will always be. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest? No chyba już tak. Już jest? Tak. Proszę Państwa, zjawiska na niebie, które wstępnie interpretowane były jako możliwość pojawienia się UFO, w większości mają naukowe wyjaśnienia. Waszyngton opublikował właśnie najnowszy raport na ten temat, a więcej opowie nam ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janku. Johnny Patch. Dzień dobry, ja dzisiaj jako UFO właśnie będę Państwu opowiadał, aczkolwiek UFO sprowadzone w większości do takich zwykłych naukowych wyjaśnień. To jest bardzo ciekawe. Ale Janku, moment, tak? Nie mówi się już UFO. Wiesz, prawda? Mówisz, UAP, tak? UAP, po polsku. Tak. UAP. No, ale to ja zaraz wyjaśnię, spokojnie. No, ty to wszystko wiesz. Ale UFO, to myślę, że w naszej świadomości naszych słuchaczy, jednak do tego czasu jeszcze bardziej funkcjonuje ta nazwa, jest bardziej popularna, musimy się przyzwyczaić do zmian. Ale Pentagon i wywiad rzeczywiście uważają, że w miarę udostępnienia takich lepszych danych, niezidentyfikowania i rzekomego takiego anormalnej natury rzekomej, czyli właśnie większość setek raportów o UFO, które były badane, to zostanie prawdopodobnie wyjaśnione zwykłymi nazwiskami. I opublikowany właśnie raport jest pierwszy, który został opracowany wspólnie przez Pentagon i dyrektora Biura Wywiadu Narodowego w świetle takiego nowego ustawodawstwa przyjętego przez amerykański kongres. Liczba opisów takich niezidentyfikowanych zjawisk anomalnych, czyli UAP, tak jak właśnie mówimy, to jest taka fachowa nazwa do UFO, jak obecnie nazywa się tą oficjalną nazwę, tak zwane UFO, wzrosła, uwaga, do 801, co oznacza przyrost. Ile? O, do 801, co oznacza przyrost, uwaga, o 291 dodatkowych raportów. I teraz ważne, w jakim to jest okresie. Od 31 sierpnia 2022 roku do 30 kwietnia tego roku. I ta całkowita liczba obserwacji badanych przez Pentagon i urzędników wywiadu sięga tak w ogóle dziesięcioleci i obejmuje obserwacje dokonane zarówno przez personel wojskowy, jak i cywilny. I w raporcie, to jest też ciekawe, bagatelizuje się potencjalne zagrożenia w powietrzu, o zjawiskach, których mówimy, które potencjalnie mogą być UFO, czy UAP, wiadomo, o co chodzi, jakie mogą stworzyć właśnie zjawiska anomalne, zauważając, że w okresie zbierania danych nie otrzymano żadnych raportów sugerujących właśnie, że zauważone na niebie obiekty manewrowały na niebezpieczną odległość od cywilnych lub wojskowych jednostek powietrznych, ustawiały się na torach lotu lub w inny sposób stwarzały bezpośrednie zagrożenie do bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa. I to jest dokładny cytat właśnie z tego raportu. A tak w ogóle to dyskusja na temat, ja będę się trzymał tego zwrotu UFO, rozgorzała w Stanach Zjednoczonych. A wszystko po tym, jak emerytowany major sił powietrznych David Grush zeznał, że Biały Dom ukrywał coś, co nazwał takim wieloletnim programem zbierania i inżynierii wstecznej, czyli niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych, co jest oficjalnie terminem rządowym właśnie dla UFO czy UA. I David Grush zeznał, że część tego, co władze odzyskały, to nieludzkie materiały biologiczne, których, jak stwierdził, nie widział, ale dowiedział się od nich od ludzi posiadających bezpośrednią wiedzę na ten temat. Posłuchajmy zresztą. Potwierdzam, tak jak wcześniej powiedziałem, odzyskaliśmy nieludzkie materiały biologiczne. I na podsumowanie dodał on, że Biały Dom ukrywa rozbity statek kosmiczny niezidentyfikowanych istot. I zeznania przed Komisją Nadzoru Rządu prowadzone były pod przysięgą, co to jest ciekawe. I w odpowiedzi czołowy urzędnik Pentagonu, który tutaj pragnął zachować anonimowość, zaatakował szeroko tutaj oglądane przesłuchanie w kongresie na temat UFO, nazywając stwierdzenia, które tam padły, obraźliwymi dla pracowników prowadzących dochodzenie w sprawie obserwacji i oskarżając kluczowego świadka o brak współpracy z oficjalnym dochodzeniem rządu. Czyli mamy statek i mamy ciało. Tak. Niezidentyfikowane. Ale proszę Państwa. Ale jedni twierdzą, że jest, a drudzy, że ich nie, że tego nie ma. Dzieje się też u nas, bo zdaje się, że we wtorek albo w środę do Trójki zadzwonił pan, który powiedział, że jest, że przybył z odległej galaktyki. Mm. Rozmawialiśmy o tym, że są obiekty w naszym wszechświecie oddalone o 40 lat świetlnych. I ja mówię, no ale po co my o tym rozmawiamy, skoro przecież i tak tam nie dotrzemy. No i zadzwonił właśnie słuchacz i powiedział, że on dotarł z odległej galaktyki. Udało i się. No i powitaliśmy go, więc u nas... Nazywał? No, nie wiemy tego, bo nie miał imienia. Nie miał imienia, ale się przywitał z nami. A ma numer telefonu? Ma numer telefonu. Możemy zadzwonić. Ktoś mu sprzedał na Ziemi. Więc Janku, my pozdrawiamy. A ja mamy dotarłem lepiej. Do was też z odległej galaktyki ze Stanów Zjednoczonych i ściskam. Pozdrawiamy cię serdecznie. Słuchaczy mocno. Do usłyszenia. Do usłyszenia. back every time I meet your gaze. Fixing my desire, I see it in your eyes. Like two falling on you as the moon is on the rise. Maybe I'm dreaming. Mr. Piotr. Zdarza się tak, proszę Państwa, że kiedy jedziemy autem albo na przykład na rowerze, no to troszeczkę nas tak wytrzęsie. No i zdarza się to, mam wrażenie, coraz częściej, chociaż no, mamy nowe, piękne drogi szybkiego ruchu, tam jest to niedopuszczalne absolutnie, mm-hmm. Tam musi być ta powierzchnia równa, ale jeśli chodzi o miasta albo mniejsze miejscowości, to już tutaj bywa różnie. Czasami jest tak, że w jednej miejscowości jest piękna droga i nagle jest taka magiczna linia i zaczyna się jakiś taki dziki zachód. No właśnie, ale nasz słuchacz ma na to sposób. Mam sposób na drogi polskie. Znaczy, ten sposób jest dosyć powszechnie stosowany. Wystarczy postawić znak 30, 15, może 5 km na godzinę i ani koło się nie oberwie, ani nie odczujemy za bardzo tych wyboi, a może nawet polubimy je z biegiem czasu. Trzeba naprawiać. Wiem, skąd te postulaty, żeby w miastach ograniczyć prędkość nawet do 30 km na godzinę. Tak? Tu nie chodzi wcale o pieszych, tu chodzi o kierowcy, żeby sobie krzywdy nie zrobili. To jest czas, on zmienia.

again. Can't make it back again from everything now. To na, ty na tych flecikach? Tak, ja bardzo lubię. Fantastic. Arcade Fire 6:40 in French. Piotr, naprawiasz czy wyrzucasz? Zdarzyło mi się i miałem wielką satysfakcję. W zeszłym roku w aucie wyświetlił mi się komunikat, że jakaś tam żarówka się przepaliła. No i myślę, i to z tyłu. Naprawiłeś sobie żarówkę? Tak się zastanawiałem nad tym, jak to się robi, że z tyłu się te żarówki wymienia, no bo ktoś to musi robić. Myślałem, że to trzeba całe światło zamówić, ale zajrzałem do internetu, tam się wyświetlił filmik, pojechałem na stację benzynową, zakupiłem żarówkę, no i zacząłem rozmontowywać. Tam z tyłu trzeba było zdjąć taką dużą... A żarówkę nie naprawiłeś. Dużą, no żarówki nie naprawiłem, ale wymieniłem samodzielnie, zrobiłem coś sam, to jest do it yourself, DIY. I did something. I did something. I to nie chodzi o to, no już tak dwa razy już powtarzasz, ale dowcip jest nieśmieszny. Więc tak, zrobiłem coś własnymi rękami. Czyli nie pojechałem specjalnie do moich kolegów, znajomych mechaników, żeby Radku, wymień mi, tak. Nie, w Warszawie akurat. W Warszawie, niedaleko mnie. Mam swoich, tak, tutaj Radka. I zrobiłem to sam i miałem dużą satysfakcję z tego. Piotr, więc to jest bardzo miłe uczucie. You're Mr. Recycling. Tak. No świetnie. Well, this trend, this naprawczy trend is everywhere, nawet w Stanach. Every year, hundreds of millions of broken items are thrown out across the country. But now, a new fix-it trend is gaining traction. Here in Tarrytown, New York, a community group repairs things that would otherwise be tossed. And they do it for free. It's part of a growing environmental movement known as Repair Cafes. They're pop-ups, and they come up in different communities. Susie Frommer oversees her Hudson Valley chapter. The whole point is that we want to teach people how to repair, teach them some of the skills. Repair cafes, fix-it cafes, czyli wpadasz, naprawiasz, oni ci naprawiają i już. Czyli takie warsztaty się pojawiają, tak? Repair cafes. Świetny pomysł. Jeśli chodzi o naprawianie, no to produkt zazwyczaj, jeśli chodzi na przykład o odzież albo o buty, no to powinien być dosyć dobrej jakości, żeby nadawał się do naprawy. Są też takie miejsca, gdzie możemy zanieść buty. Nie mówię tutaj o szewcach, tylko o takich ludziach, którzy znają się na tej całej chemii, albo nawet to nie jest jakaś być może skomplikowana rzecz, bo czasami podobno wystarczy też szare mydło, żeby doprowadzić buty do pięknego blasku i przywrócić szare im... Mydło? Tak, szare, zwykłe mydło, żeby przywrócić im dawną świetność, ale specjaliści zawsze podkreślają, że trzeba kupować ewentualnie rzeczy dobrej jakości, bo cały przemysł modowy robi coś zupełnie innego, czyli produkuje coś, co jest sezonowe, krótkotrwałe, coś, co możemy szybko wyrzucić i zastąpić czymś nowym. Every season you buy new things. What about the body? What about the human body? Can you repair the human body? No, ostatnio widziałem fragmenty występu Madonny w Londynie. Wydaje się, że nawet całkiem nieźle. Po tej chorobie, którą przeżyła i trafiła do szpitala. Bardzo dobrze wygląda i bardzo dobrze się ma. Podobno nie da się mózgu naprawić. Bo trzeba ćwiczyć przez całe życie. Ale naukowcy twierdzą, że są już nowe sposoby. So, a couple of decades from now, will our brains be able to self-repair? We can't say for sure, but that has become one of the major goals of regenerative medicine. The human brain has 100 billion neurons, and we're still figuring out the wiring behind this huge biological motherboard. But every day, research on neurogenesis brings us closer to that reboot switch. A czy państwo naprawiają, czy mają na swoim koncie jakieś sukcesy, czy mają w ogóle do tego dryk, albo ewentualnie możemy też przejść do spraw ciała. Chodzi o regenerację, odpoczynek. Czekamy na państwa komentarze. 2 2 7 3. Sunday. ship here. We come in fear to worship here. Odnajdę w tobie prawdę kilka słów. tylko czekam na sen. Czekam i tak, rób co tylko zechcesz. Chwytaj mnie za serce. Czekam na sen. Czekam i tak, rób co tylko zechcesz. Nie lubię się powtarzać, ale jesteś tu wyjątkiem. Karmię te uczucia, tracę zmysły coraz mocniej. Czekam na sen. Bed and breakfast, this is 6:53. Legnica, proszę państwa, z nią zawsze po drodze. Tym hasłem miasto reklamuje się od wielu lat. Jak na ironię, słynie jednak już nie chyba tylko na Dolnym Śląsku, z fatalnej nawierzchni dróg. Kierowcy tracą nerwy, czas i pieniądze na naprawy także. Dziś już wiadomo, że zapłacą za to wszyscy mieszkańcy miasta. Czy da się tego uniknąć? Więcej na ten temat nasz reporter. Od krawężnika do krawężnika w Legnicy w ten sposób jeżdżą nawet policjanci. Jechaliśmy naszym radiowozem za samochodem, który jechał zygzakiem po ulicy. Myśleliśmy na samym początku, że ten kierowca jest nietrzeźwy i po prostu jest mu trudno kierować. Mieliśmy już go zatrzymać. Zorientowaliśmy się, że ten kierowca omija dziury i wyrwy w jezdni. Kierujący naszym samochodem też wykonywał takie dziwne manewry, ponieważ dziur i wyrw w jezdni jest bardzo dużo. I choć miasto zleca łatanie, prowadzi remonty, a także budowy nowych dróg, to sytuacja wciąż jest daleka od polskiej średniej statystycznej. Dziury są, remontują, remontują i wyremontować nie mogą. Bo jak to wygląda tutaj też? Nieciekawie. Łukasz Kuczyński, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy, przyznaje, że przeprowadził dokładną inwentaryzację stanu ulic. Wyniki niestety nie napawają optymizmem. Więcej jak 50% dróg jest w stanie przedawaryjnym, bądź no tam kilka procent jest w stanie awaryjnym. Dlatego widok auta stojącego na poboczu z włączonymi światłami awaryjnymi w Legnicy nie jest rzadkością. Ludzie łamią koła, występują o odszkodowania. Wiadomo, co się dzieje na takiej drodze, przy takiej częstotliwości ruchu. Wyrywa wahacz, układ napędowy niszczy, skrzynie biegów, bo to jest wszystko połączone. Amortyzator dostaje, no różne rzeczy. W sumie całe zawieszenie zależy, w którą stronę wpadnie. Duży koszt naprawy? Bardzo duży, może uszkodzić nawet ławę. A ława trzyma wahacz, cały podzespół silnika, wszystkiego. Ile to może kosztować w najgorszym przypadku? Nawet do 5000 zł. Tylko w pierwszym miesiącu tego roku z prośbą o odszkodowanie zgłosiło się ponad 80 osób. Taka statystyka odstrasza firmy ubezpieczeniowe. Tak, dwukrotnie staraliśmy się uzyskać ubezpieczenie z tytułu szkód komunikacyjnych na terenie gminy Legnica. Nie otrzymaliśmy żadnej oferty w postępowaniu przetargowym, ani w pierwszym, ani w drugim podejściu. Młodsza aspirant Anna Tersa z legnickiej komendy. Funkcjonariusze sprawdzają i odnotowują uszkodzenia pojazdu. Osobę, która brała udział w zdarzeniu, informuje o tym, że swoich roszczeń może dochodzić u zarządcy drogi bądź ubezpieczyciela. W przypadku legnickich dróg publicznych tylko u ich zarządcy. Powód jest banalnie prosty. Obecnie ubezpieczenia nie ma w tym momencie, jeżeli wystąpią jakieś szkody z tytułu złego stanu nawierzchni. Rozpatrujemy taką sprawy indywidualnie i we własnym zakresie. Czyli pieniądze płyną na konta poszkodowanych bezpośrednio z budżetu miasta. Z kolei ubezpieczyciele deklarują, że tanie polisy wystawią nawet dziś, ale stawiają jeden warunek. Trzeba naprawić drogi. Tematem zajął się Andrzej Andrzejewicz. 4 minuty pozostały do godziny 7:00. My dzisiaj także rozmawialiśmy o naprawianiu i o tym, jak to na nas wpływa. Naprawiam wszystko, co się da. Przy czym mam szczególny sposób naprawiania. Instrukcji używam dopiero, jak już zawiodą wszystkie, że tak powiem, dostępne metody. Natomiast żona, wręcz odwrotnie, jak kupi jakiś sprzęt, to czyta pół dnia instrukcję, czym mnie oczywiście doprowadza do szewskiej pasji. Czyli żona analityczka, a mąż, no, człowiek czynu. Nie boi się wyzwań. Mimo, że czasami instrukcja być może ma łatwe rozwiązanie, to nie marnuje czasu. Przechodzi do działania. Proszę państwa, 2 2 7 3. Czekamy na państwa komentarze także w sprawie naprawiania. 3 minuty do serwisu w Trójce. Yeah, I had to walk a mile in his shoes. Said you really time said he was in love. Said, don't worry about a thing, baby.